तेरे लिए मैं बना, मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना। वी आर साइलेंट लवर, वी आर साइलेंट लवर। डुबी डुबा बा बा बा बा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला बदल जाएंगे। तुझे प्यार किया है हमने, एक रोज तुझे पाएंगे। दुनिया बने दीवार, हम तो न रुकेंगे। दुनिया बने दीवार, हम तो न रुकेंगे। मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना। We are silent lovers। मेरे लिए तू बना, तेरे लिए मैं बनी। We are for each other। तेरे लिए मैं बना। वी आर